لام روژه که الفریدو ایوز چایی به پاشاب کهوه که تجرچنگی دسته گرگکان بلام رومیو پیگهش تو ردگاری کرد. جوانی که زور سرسان بو به هاوریتی و خوشویستی و رومیو الفریدو با ادلسوزهی که لنوانیان ده هیه. بریاری ده که ارمتیان بداتو هاو پیمانی کهان بز لنوان خویان و دو کلکش پاکره وکن بلام تنها بو یک روش. پاشا گیش الفریدو دید بو ایران اما هاوریکی گوتی ایوش پیویست توریاب نوچاو تام کنو بو ای بیگرن باش بگرن تا دید وزنوا پاشان بی کشن دی نوری یمه یلا بابروی او درگاه از کنوا ها چی تان دوی ها او تا جوز منه نوا مزیو سرک چشخان داویل کزین اما با هنگ کورکیه اوالا دو نجوره وا بوستا نا درگاه کم کره وا ها او تا جوز منه نوا مزیو سرک چشخان داویل کزین یلا بابروی اما با هاتان کرد ایلم همو جوزا دهی مردم لگل ما کوکنه و او لبرتو یا لبرتو؟ بله او یک یک لپیالکانی ماما او مالای اویا که اوان لیره دا بدوه من اگرر استاتو چیه که براکم بردوام ابین لبر خاطری تو لبر خاطری تو هاوری کن من هموشتی گو باشی دروا الفریدو همو یانگیش تو کشه پاسوانکانش من سرسر کرد دیشو کم ببروی لو تاورو اچی نجوروا تو لیر تاوروان که من اتم سیری چیکم آگر لخود بکاکم بیست درگه اک بدوزینو که برو حالی سر چی من بباد زور باش الفریدو بالا عملی من دوانه کهوید لی بخیر بین اما کتایی تا دب خودی وی جارشتر نتوانی رو برو من ببیو بیزار من بخی من باور نکم بله جوانی سلاوتان لبید جوانی تو لیره چی اکید ای با چی واد کرد الفریدو ها رومیو او دسته گرگکانه پیمانک من بس تو دسته گرگکان اون دو کلکش پاک کروکان تنها با امشو ناکوچکان من لبیر دکین بخوای امه سرم نو ایشی در راکی ایتر امه پیمانک من بس بله امشو گرگکان همیان پارزگاری لیدکن الفریدو بلام کات اگلم کار توابون شرکی خو من دکین جیوانی سپاس دکم من نامیود بدو رایو بدوینم پیش اوی خوم لید ببا موا ابی من یک کم کذبم که بد بزینم الفریدو زوکا دی کات بخیرهی ارواد زوکا دی بلا رحتا دی زوکا بالی رو بروین لیره لجر اموات تونیل یکیا اگر بناوی تا بروین لو سروال ناو کشککا تا در اچید تون ام هموشتان ازانی نیکیتا ازانم چون که باو کن کجکاری خانو و لدروس کنی هم کشک بشداری کردو گروت او تا لیرن راستن کرمان گرنزی ها ابیت تیر شخیان کین او بی اقلانا با پارزگاری لالفریدو بکن برگری لالفریدو بکن اوه درسی چم بده اینه تم بیم که گوستن من یکم زر بایانتم من اوه طولی خوم نم کرا بطفره بسین موا خود هم بگنی شیر هر یانکا آیا تو ندرسی؟ نخیر من نفسم اوه طولی هن لبسین موا بیدنگ بل موا یلا دی Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha سر کوتین یه چیزی که مرا کرد. ای بسیار نبی، خوشی بشه دزدانی، ببروین. زور تاکا یلما براکا دست خوش بیا رومیو هر وقتوش هشتا ماو تاویان کین ام پیاو دم چاو ناشیرینش ماو تولیر برو الفریدو ایمه تاره سری او گم جایده کین رومیو تو دگر الفریدو یا که برو پرزگاریان لیب که پاس دکر ها پتاش دگر خود ببا بگیرم لوانه پیشتید پیب بید بلام رومیو تو دودل مبا خم نبی ایمه تاره سری ام پیاو قلو دکین برو نلی پاشا دی بلان پاشا زور سپاستان دکم هاوریانم توش اگل یام برو نیکیتا بسه چو جوانی دی از دریوزی که باب چیم ملای پاشا ورف زانم یانکا دو سلامتی ملای سپاست دکم دی خیره کن باکت بسی رو ندهی لکوتای قادر مکان دیگه نه تاورکا نزور رقم لیاری کردن لگر من آلا من پیاوش رقو تورم هی گیل ها هر وها منیش وقتوم دی تاوری چی دست پیب که من هرگیز نه علم دست دیتا الفریدو تیگه ایشتی بزا تاکا ها بگیرا هی سرکوتی چطه چی باش بو؟ لیدان اکی سرکوتو بو ای جوانی پالوان تو پالوانی راستقی نی ای من دالکن اوات دکن لیرا باشا سیب کن خدا تو اینشتر لگل پولیس کن ها ها بو هیوهم که سلامت بی الفریدو کم خواب پیام و دنال فریدو لکوش که کتا او تو میشونید؟ خاتون زبلا؟ وابزم توی چی لحوره کن رومیو و الفریدو خاتون تو شاعتی با آهنگ که؟ باله انجلیتا ایسال پاریسو نیتوانی آماده بید پیم بله حوالی رومیو الفریدو چیا؟ ای ابی اوان چون بن؟ ها خان مکم اوان بیستیم به هرمتی توهای کمی بگیره چی؟ توانی بیتن هاو کشک کوا؟ چون؟ چن منالیک بسری و دازال بون الفریدو دبوای پیشتر قوتو کشکتم بو کشتایا وقت چون باو پیدایی کم کشت الفریدو دفن مالکو دای اف قدر من اگه این جگه ما بسی زو کن زور با توم دی داخت اوا راست اکی کنده هرشی محالا مگر لدی وکی تر نبیه اگه در بین دوزه نه خوشه که اواتا او هاتین بخوابی به پله کارک بکین براکم موسیقی سر کنی زو کدی؟ چاری ابدوز ما ها؟ بله او تا رم یوت یکی توزی چاره کن استاک آماده رم یوت افتی دا با یکی باش نیا بلام پیسته لسرم که تاقیب کمو رومیو خو آگات لخو بیت پیسته سرب کم پتکت چک راکیشن او رویشتم تو سلامتی رومیو بله تو دی راکیشن پلب که رومیو دیو گیستی دوکا اما یک لفه او رکانیتی اوز دکی نوی سربازکان لگل گو اما دای خیرات قلو دزب کندن او برز منی زیوی با فرمانکی بزیب گینین ها ایو تاک بگیرن لنو اگر ناتقت علی اکم ای خیراک رومیو رومیو ایمالی رین افری رومیو دی خیراک رومیو دی سوکم بابروین بسر رامکن راکم ملی دواتان دیم هانی کتا خیره را کنده بابروین ادرگای که افکره پیدنم بکوه ادرگای که افکره پیدنم بکوه لیره بمین نوا راست افکره پیدنم راست را نکی برایز دنابی پاشا دید تجوره و ریزه کدن ریک بخن الفریدو دی بابروین باشا تیزو که یانکا ها رومیو یانکا لیره نماوا تیب که یانکا یانکا یانکا ها اما هی اوا ها او توی خوشکم برده دی بری دزو دا تویبم کجی الفریدو ای خیره که بیتا قیانا ساوری چی دکی دی خیره تبانگ کت فریده بیسه داد خوش مولنا و دبم ای منالی لسار نجولی لنا جاریش تر چاود بخوش که تاقانه که ناخوه تو آلفریدو دیگه ایش چی؟ یستاوات بانگه که لبردستی خواما زور باشا استاد کوشم وقت چون پیشتر دایک تو باوکتم کوش استا تو اوتان دکم الفریدو بیدن بر اگر تو استا بمکوشی او هرگیز دورش می بینم آلای مارتینز بدست نکوید ایت پیویستم او دورش منم او هیگم شا استا کاتی او هاتو خواهفیزی لم جیانم کهی الفریدو برایکم دیتو که بلی رو برنیاد که او مرد اشتشی باشا یکو تایی داله کولم وی توا سامان او بانجی مرتی نیستش با تنها بو من دبیو کس ناتوانی لیم زود که گورم استا کاتی آهنگ که پیست پلب کهیم بولای پاشا پاشا دو من داله کل سر کشکا که کف نخواره و زو برو خواره و بزانه مردون پاشا نیان که بگرو درش میبینه مالای لیب سنو انجا بی کشا دی الفریدو رامیا الفریدو رامیا الفریدو اوله چوین مگری انکا رامیا الفریدو نمردونه دیور بابا دوان بگارین ایمالی رای الفریدو برای خوشی استکم زور سپاس بخوا که سلامتن سپاس فریدو دیزو که باب روی اه اما خویانن مریزان و خانمانی شهر میلان و حال دستن به پیشوازی پاشا آن دنی بینه ایره بر شویک بی رگیانی بگیرن دیگه ایشتن بله دیزو کن لیره برون بلام نیکن بهارا بسر چاو برزا نستاج آماده بند مو پیجوازی لگوره من آگه ایشتین خویستا پشتا لیره یا اسفریدو آیا او بند آلانه کن نزدم دی برم بیبم بتن راستا وازلو من آلانه بینن کیا لگه به ایو دا که آزاریان بدن اوانه لبرزو نو داره کارن بو ایو نیه که بو شوی ماولیا لگل داب کن اما یان برز الفریدویو لخیزانی ماتینیزی بناو بانگا اماش خوش کیب چوکیتی و خاتو یان کایا ایو بو چی بم شوی درندان ماولیا لگل داده کن با بیدنگ با ای گمزا ای خواه اون خواه تو ایزی بلایا ام پیاوانه لیر در کرن بازو ترین که بیان خانه بندی خانه و بسر چاو دیکن زو بیشکوا پید دلم برم دا خانما کما من داران افراده اینه داره تو واسین لبین سر باز اوانه منالی چاکنو لحاور باشونو زککانی بسر چاو داوالی برن لیر دکم خان می بارس خواه تو ایزی بلا زور سپاس دکم استا ایو چونن هاور کانم میشو بسر هاته که هبو با جرامه و منو انجلیتا زور قرزاری ایوین اویش چاک بوتا و سلام تان لیه کد استا حالی کم بار رکوتوا با او چاک کان تان بوم گرین موا ای تو نتوید ما فی خود ورگریتا و الفریدو باله الفریدو زو کم برون لی پاشا زور سپاس دکم رومیو دوی ادوین موا چاکا با برون الفریدو باله بولای پاشا من تیناگم او چی رو دم الفریدو بفمندم با خدمتت بگم جنابی سرو بخیر بی برز مالی زیو باو کن باسی او دیاری بو کردم کدائی بو ببراد اما شمای پیروزی خانواده ایویا وابزانم استلای جناب تانا بیگو من یما شانازی بو دیاری دکن جنابی سروک مالی زیاد دروش مکی ولگرد پاش وفاتی براکی نخیر اما راست نیا دروش میخانواده مارتینی از لای منا داوالی برنه کم فرمان روای برز ریگه با کروب ده بسراتی خوی بجاره توا الفریدو یانکا گیشت ناکوش که گو است اوان لبردن پاشا دانو بسرحاتی خوی یعنی با گرنوا بلان مالیزیو گرازه لا با استانی کل نادن ابی که لکوتای دستر کوتو بیتو چون گرفته که یک دابیتو آیا الفریدو دوباره اگر تولای هاو را از دکانی لعالقی ده هاتو ده همو لیک من دزانین